درود به کاربران گرامی شبکه‌های اجتماعی، من مصطفی شکری هستم. از طرف رادیو البرز به شما خوش آمد میگم به اتاق فرهنگ گفتگو. امروز 24 ماه مه ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی برنامه در اتاق فرهنگ گفتگو هست که این برنامه پرسشی از فعالان شبکه جهانی سکولارای سبز است که خانم ویکتوریا آزاد و آقای آرمان نجم به پرسش ها پاسخ خواهند داد. مجریان برنامه آقایان جهانگیر لقایی، دلیر کردستانی و کیانوش توکلی هستند. به اتفاق شما به اتاق فرهنگ و گفتگو میریم تا چند لحظه دیگر. به حضار محترم شرکت کننده در اتاق فرهنگ گفتگو و همینطور شنوندگان رادیو البرز که هم اکنون این به طور زنده مباحث این اتاق هم از طریق رادیو البرز و هم از طریق اینترنت در سایت ایران گلوبال و سایت رادیو البرز پخش میشه. من سلام میکنم به دوستان، به خصوص مهمانان اتاق، آقای خانم ویکتوریا آزاد، نمیدونم در اتاق هستن یا نه، ولی آقای آرمان در اتاق هستن. آرمان جان شما ببینید خانم ویکتوریا رو میتونید دعوت بکنید یا نه، من آیدیش رو نتونستم بزنم. اگر امکان داره باشون تماس بگیرید. خیلی خوب، بحث امشبمون که در واقع ادامه بحث هفته گذشته بود، هفته گذشته در رابطه با همایش شبکه سکولارهای سبز صحبت کردیم، هرچند میهمانی نبود ولی به هر صورت اسنادشون بود، موافقین و مخالفین این همایش هم حضور داشتن و ما این مباحث رو ضبط کردیم و در سایت ایران گلوبال و شبکه‌های اجتماعی قرار دادیم. آرمان عزیز اگر میتونید بیاین شما میکروفونتون رو امتحان بکنید، یه سلام علیکی بکنید تا من بتونم خانم آزادارم دعوت کنم به اتاق. من مایک رو برای شما راه میکنم و شما لطفا مایک رو بگیرید. درود خدمت دوستان و حضاری که در این اتاق حضور دارند و همونطور که اشاره کردید به دوستانی که صدای ما رو از طریق رادیوی البرز میشنوند، امیدوارم که صدای من رو داشته باشید. اگر اینطور هست لطف کنید یه دو به من بدید که مطمئن بشم میکروفونم کار میکنه. مرسی، خیلی متشکرم. مرسی آرمان عزیز، صداتون خیلی خوب بود و آقای شکری هم نوشتن صداتون پخش میشه. عرشبت که اگر امکان داره شما با خانم ویکتوریا آزاد تماس بگیرید، من شما بتونین عدش اینوایت بکنین در اتاق، چون من هر کار کردم نشد. خواهش میکنم که این کار رو شما انجام بدین اگر بر شما امکان پذیر هست، یه عدد 5 بدین که من مطمئن بشم. آیا کسی خانم ویکتوریا آزاد رو در لیست خودش داره؟ خیلی خوب باشه، آیا آرمان اونو دعوت میکنن. بله، مهمانان امشب اتاق فرهنگ گفتگو خانم ویکتوریا آزاد و آرمان نجم هستن. ما پرسش هایی رو در رابطه با همایش سکولار سبز خواهیم داشت. علتش به صورت پرسش پاسختر میشه، برای اینکه ما نمیخواییم وقت و اتاق صرف مسائلی که در واقع چیزای بدیهی هست متمرکز بکنیم. اینا رو همه میدونن، اینکه حقوق بشر چیه، نمیدونم یه سری پرنسیپ ها و اصول. ما در واقع پرسش ها رو روی نقاط گرهی و اساسیه که در رابطه با همایش سکولار سبز تر شد رو تر میکنیم. اگر دوستان آماده هستن، خانم ویکتوریا آزاد نمیدونم در اتاق هستن یا نه، من بحث رو شروع کنم، وگرنه یکی از دوستان میتونن اگر سوالاتی رو دارن طرح بکنن. آیه آرمان نج، حمید حمیدی، خیلی خوب حمید جان، شما بیان یه چند دقیقه صحبت بکنید تا من خانم ویکتوریا آزاد رو دعوت کنم. بفرمایید، وقتی افنو دادم خواهشان اون رو آره تموم کنید که من بتونم بحث امشب رو آغاز بکنیم. سلام دوستان و عزیزان، امیدوارم که خوب باشید هر جا که هستید. به کیانوش جان، جهانگیر، دلیر و دیگر دوستانی که زحمت میکشن، آی شکری، رادیو البرز و شنوندگانشون و همچنین بازدید کنندگان سایت ایران گلوبال. جانشان، من نکاتی که داشتم رو تا اگه فرصت بشه حتما خودم دیدگاه های خودم رو بیان میکنم، اما اون چیزی که در بیان این یا توضیحاتی که توسط آقای نوری علا در قالب یک پرسش و پاسخ از خود و یا سوالاتی که به ایشون رسیده بود پاسخ دادند، از مفهوم انحلال استفاده کردند و از مفهوم شبکه. هم مفهوم انحلال و هم مفهوم شبکه به عنوان ترمهای اجتماعی و ترم حقوقی به حال جای خیلی بحث و حدیث داره. اینه که راجب این دو مفهوم به طور مشخص که آیا شبکه ها، این صحبت از شبکه است، آیا این شبکه شبکه اجتماعی است، شبکه ارتباطی اجتماعی است یا شبکه سیاسی است؟ چون همونطور که میدونید تا مادامی که یک جریان خودش رو برآمد سیاسی نداشته باشه و تکثر به مثابه این که توی یک مجموعه افراد مختلفی باشن، بلکه تکثر به مثابه یک برآمد اجتماعی به اصطلاح نگاه نشه، خود به خود از دل شبکه ها قرار نیست که آلترناتیو سازی بشه و از دل شبکه هرگز آلترناتیو ایجاد نمیشه. بعدم در ارتباط با مفهوم انحلال، یعنی این دوتا موضوع رو لطف بکنید در پرسش هایی که دارید، حالا اگر دوست مهمان و یا ویکتوریا هستن که پاسخ میدن، چون این دوتا موضوع به مثابه دوتا موضوع خیلی کلیدی، یک جای قضیه رو بعد گیر میده، یا یعنی اینکه باید خیلی شفاف و سریع بیان کرد و یا اینکه به اصطلاح اسیر این واژه سازی ها نشد، خود رو در قالب شبکه معرفی کرد، بعد برآمد های دیگری داشت و یا صحبت از انحلال کرد یا روش های غیر خشونتی و بعد این همانیش کرد با براندازی. من اصلا صحبتم براندازی یا اصلاح طلبی نیست، بلکه متد هایی که قراره به پیش بره. حالا اگر صحبت دوستان رو شنیدم و اگر فرصت بود حتما منم مشارکت میکنم و خصوص در به خصوص در خصوص مسئله شبکه و مسئله انحلال نظرات خودم رو بیان میکنم. مرسی از شما. خب آقای حمید حمیدی بخشی از کار ما رو راحت کرد، یعنی سوالاتی رو طرح کرد. امیدوارم که موضوع رو دوستان در جریان باشن. هفته پیش صدای من هست، هفته پیش در شهر تورنتو کانادا تعدادی از مخالفین سکولار که خود رو شبکه جهانی سکولارهای سبز نامیدن اجلاسی رو برقرار کردن و که احتمالاً اکثر شماها در جریان اون هستین. پیرامون این مسئله البته آن چیزی که شرکت کنندگان همایش انتظار داشتن انعکاس پیدا نکرد، ولی با این وجود در خیلی از سایت ها و تلویزیون های ماهواره‌ای به این موضوع پرداخته شد. از جمله آقای اسماعیل نوری‌اعلا گویا در ایجاد این همایش نقش اصلی رو داشتن، در یک پرسش و پاسخ به سوالاتی رو پاسخ میدن که من اون رو به برخی از اونها رو در واقع به بحث یا به سوال امروز میکشونم. این مسئله اولین سوال این هست که به چه دلیل به اصطلاح خود رو آلترناتیو ساز معرفی میکنن. البته پاسخ ایشون رو ما داریم، ولی ما پاسخ دوستان خانم ویکتوریا آزاد و آرمان نجم رو میخواییم بپرسیم و همینطور شرکت کنندگان در اتاق. اولا که بحث آلترناتیو از دو زاویه تر میشه. یکی این که میگن یه دید هست که میگه در خارج کشور آلترناتیو سازی تا کنون نشان داده که شکست خورده، یعنی از شورای ملی مقاومت بگیر تا به بعد، و خود آقای نوری‌اعلا هم به این مسئله اذعان داره. ولی سوال اینه که مگر شما در واقع چه برنامه‌ای دارین، چه چیزی رو طرح می‌کنین که دیگران رو شکست خورده فرض می‌کنین ولی خودتون رو امیدوار هستین که بتونین این جریان به یک جریان آلترناتیو ساز که البته واژه جدیدی هست تبدیل بکنید؟ دومی سال این هست که باز در همین پرسش پاسخ تر شد، ما درک‌های متفاوتی از سکولار داریم. از کسایی هستن که خودشون رو طرفدار لایک میدونن، اون شکلی که در فرانسه ایجاد هست یا در کشور ترکیه کمالیست در واقع یک نوع سکولار یا لایکی وجود داره. به هر حال اینها به سلام معانی هستن که در غرب ایجاد شده، در غرب عمدتا پیاده شده. اینکه در کشورهای اسلامی و ایران این به چه شکلی خواهد بود، آیا خط فاصل شما با جریان‌های اسلام ستیز که در دنیا تابلوهای خودشونو دارن، نظرات خودشونو دارن و اینها البته هنوز یک شبکه جهانی چیز تبدیل نشدن، ولی واقعیت اینه که از نیوکان‌های امریکا تا جریان‌های راسیستی در کشورهای اروپایی کاملا مشخصه که احزاب اسلام ستیز هستن. در بین ایرانی‌ها هم چنین چیزهایی وجود داره. به هر حال یه جریانی که خودش رو میخواد آلترناتیو سکولار بدونه باید خط مرز مشخصی رو از یا درک مشخصی رو از سکولار بده. سوال شد که نظرتون را راجع به نوع حکومت آینده، پادشاهی یا جمهوری رو تر چیست؟ که به هر صورت آقای نوری‌اعلای پاسخی دادن و من دوستان سراحتم میخوام که نظر خودشون رو در این باره بگم، با توجه به این که پرچم شیر خورشید سردر اجلاس بود و اون شعاری که همه ما در خدمت ایران هستیم، خود این شعار معنی و مفهوم دوگانه‌ای داره. آیا منظورشون این هست که خاک بالاتر از انسان هست، این یا اینکه برای پیشبرد امر جنبش دموکراسی های ایران مهمتر از من تو و او هست؟ من این سه تا چند سال رو ترک کردم. امیدوارم که اگر دوستانی دیگه هم سوالی دارن، متال فورور، شما اگر در این ارتباط مشخص سوال داریم بفرمایید، که تا من از آقای آرمان نجم و خانم ویکتوریای آزاد که امیدوارم در اتاق باشن دعوت کنم که بیان و به ترتیب پاسخ بدن. دوستان، این برنامه به طور زنده داره پخش میشه از سایت ایران گلوبال و از رادیوی البرز دانمارک و سایت مربوطه. متال عزیز بفرمایید، اگر بس غیر این باشه من شما رو در واقع میکروفون از شما میگیرم، ولی اگر در رابطه با موضوع باشه شما میتونید در 3 دقیقه سوالتون رو طرح کنید. بفرمایید. آقای آرمان نجم، شما دوست دارین که ابتدا شما صحبت بکنید؟ باز که خیلی خوب فرمایید، مایکرو بگیرید. سلام عرض میکنم خدمت تمامی دوستان گرامی. صدای من هست؟ اگه صدای من هستید دو بپرسید. خیلی تشکر میکنم از ادمین گرامی که وقت رو به بنده دادن. من در روم اومدم و در مورد بحث آلترناتیو سازی در مورد در خارج از کشور آیا نه، و در مورد سوالاتی که مطرح کردن دوست گرامیمون آقای کیانوش، سوالات خوبی رو مطرح کردن. دوست گرامی، من در واقع با یکی از سوالات شما که در مورد پرچم کشورمون هست خواستم یه مقدار صحبت کنم، که پرچم کشور ما به نظر من، حالا شاید نظر من برای شما نظر مخالفی باشه، ولی خواهش میکنم که گوش بدید به حرفای من و زود تصمیم گیری نکنید. من فکر میکنم بحث ما بر روی پرچم بحث مهمی نیست. بحث ما باید بحث بر روی موازین باشه، بر روی مسائلی که میتونه به صورت عملی این آلترناتیو سازی رو برای ما ایجاد بکنه. پرچم برای ما نمیتونه کاری بکنه. خواسته های ما فراتر از یک پرچمه. دوستان گرامی، پرچم نمیتونه برای ما کاری بکنه، ولو اینکه ما به مرحله پرچم رو برسیم موازینمون رو اعلام میکنیم، درسته؟ ولی در جزئیات، در فرعه، اما اصل موضوع ما پرچم نیست. این یک. به نظر من ما باید کشور رو به دو قسمت تقسیم کنیم. نه منظورم این که کشور رو به دو قسمت تقسیم کنیم، یعنی این که نظرات ما باید به دو قسمت سکولاریسم اعتقادی و سکولاریسم سیاسی باشه. یعنی اگر ما بخوایم در مورد سکولاریسم اعتقادی مطرح کنیم، نباید این دو موضوع رو با هم دیگه قاطی بکنیم. که آیا سکولاریسم اعتقادی که همون مسائل دینی رو مطرح میکنه آیا میتونه در سیاست وارد بشه؟ پس بنابراین ما باید این دو موضوع رو از هم دیگه تفکیک بکنیم. من بسیار از دوستان رو میبینم میان در مورد مسائل دینی صحبت میکنن و مسائل سیاسی رو در اون قاطی میکنن و میگن مثلا جمهوری اسلامی به داره وارد کردن اسلام در سیاست داره کار اشتباه میکنه. دوستان گرامی، شما همین اسرائیل رو ببینید، بزرگترین کشوری که داره از دین استفاده فراوانی میکنه. چرا ما اون الگو رو الگوی مناسبی میدونیم؟ به نظر ما اون الگو نامناسب تره. اونها هم دارن همون کار جمهوری اسلامی رو انجام میدن. ما باید دقت بکنیم به نظر من در موضوعاتمون و بدونیم که در مورد چی داریم فکر میکنیم و چی داریم میگیم. ما باید تو فکر این باشیم که جدای دین از سیاست رجوع در کشور ما به وجود اومدن آزادی در کشور همینجوری به دست نمیاد. ما سالها تلاش کردیم و تلاش خودمونم ادامه میدیم، اما باید یه سری مسائل رو رعایت بکنیم. از احساسات و از مسائل فرعی پرهیز بکنیم، مسائلی که ما رو به بیراهه میبره. مثلا الان آقای عدنان گرامی، پرچم واقعا برای ما الان بحثه؟ این یک بحث فرعیه. ما باید رد کردم به خاطر اینکه سوالتون داشت تکراری میشد و ما وقت چندانی نداریم. سوالتون متوجه شدیم. هم من از آقای آرمان میخوام که بیان و به سوالاتی که تر شده، چه آقای حمیدی چه من و چه این دوستمون آقای متال تر کردن، رو دور اول جواب بدن. آرمان یک تکسی هم برای من نوشته که خب به هر حال پاسخ میدیم. بفرمایید آقای آرمان نجم و خانم ویکتوریا آزاد، که نمیدونم کدومتون اول در واقع میخواییم پاسخ بدیم. به هر حال من خانم ویکتوریا رو نمیبینم در اتاق. آره، پس خانم ویکتوریا آزاد به نام بگو نه به اعدام. بله، مرسی. خب به هر حال چون آقای آرمان نجم در جریان سوالات تر شده هستن، بنابراین من از ایشون میخوام تا بعد خانم ویکتوریا آزادم در جریان قرار بگیره. شیوه کار ما پرسش و پاسخ هست، نه توضیحات به اصطلاح این که چجوری تشکیل شد چه اینها، هم در سایت ایران گروه بار و هم به اندازه کافی فکر کنم بحث شد. آقای آرمان شما بفرمایید، مایک در اختیار شماست. مجدد به کسانی که در اتاق حضور دارند و تشکر از شما که میکروفون رو در اختیار من گذاشتید. سوالهای بسیاری مطرح شد و در واقع من سعی میکنم که تا اونجایی که در امکانم هست به صورت خلاصه به این سوالها در حد توانم پاسخ بدم، تا همکار عزیزم خانم ویکتوریا آزاد هم در جریان قرار بگیرن و ایشون هم اگه نظریاتی دارن ارائه بدن. به باور من مهمترین مسئله‌ای که در رابطه با شبکه سکولارهای سبز ایران مطرح شد و ما اون رو مطرح میکنیم، مسئله آلترناتیو سازیه. به باور من ما باید در ابتدا متوجه بشیم که تفاوت آلترناتیو ساز که شبکه سکولارهای سبز خودشون رو متعلق به اون میدونن و در این جهت گام برمیدارن، با آلترناتیو چه تفاوتی داره. در واقع در گذشته، طی این سه دهه گذشته، همواره در خارج از کشور آلترناتیو هایی به وجود اومدن و یا خواستن به وجود بیان که علی رغم همه تلاش هایی که کردن با شکست مواجه شدن و نتونستن یک آلترناتیوی رو در تقابل با حکومت اسلامی به وجود بیارن و در پی اون بتونن با سایر نیروهای سیاسی در واقع به گفتگو بنشینند و در واقع خودشون رو عنوان یک آلترناتیو در مقابل جمهوری یا حکومت اسلامی به دنیا معرفی بکنند. این آلترناتیو ها همونطوری که آقای توکلی اشاره کردند وجود داشتند و هنوز وجود دارند، ولی مشروعیت ندارند. در بحث‌هایی که ما در گفتگوهایی که در شبکه یا در شورای هماهنگی سکولارهای سبز انجام دادیم، در واقع یکی از وظایف ما تجزیه و تحلیل و بررسی شکست این گونه آلترناتیف ها بود. به باور ما این آلترناتیف ها به دلایل مختلفی شکست خوردن و نتونستن کارشون رو در واقع به اهدافشون برسن. اگر من بخوام به تمام مسائلی که باعث شکست اینها شده اشاره بکنم، مسلماً بحث طولانی خواهد شد، ولی سعی میکنم به صورت خیلی خلاصه به این موضوع اشاره بکنم که به باور ما، یعنی به باور شبکه سکولارهای سبز ایران، یکی از دلایل عمده شکست کسانی که یا گروهایی که خواستن آلترناتیو به وجود بیارن و شکست خوردن این بوده که در واقع آلترناتیو رو همیشه به صورت یک کوچه یک طرفه مورد بررسی قرار دادن و خودشون رو بدون اینکه مشروعیتی داشته باشن به عنوان آلترناتیو معرفی کردن. ما شبکه سکولارهای سبز علاوه بر اینکه روی این نکته تایید میکنه و اشاره میکنه که اولا یک، ما خودمون رو آلترناتیو نمیدونیم چون مشروعیت این کار رو نداریم و خودمون رو آلترناتیو ساز میدونیم. تفاوت آلترناتیو ساز با آلترناتیو اینه که کسی که خودش رو آلترناتیو ساز معرفی میکنه، یعنی در صدد با همکاری دیگران بستری رو ایجاد بکنه، یه بستر دموکراتیکی رو ایجاد بکنه که نهایتاً در انتهای این بستر دموکراتیک و گفتگوها یک آلترناتیو به وجود بیاد. و تفاوتی هم که با آلترناتیو اگر به وجود بیاد، تفاوتی که با آلترناتیو های دیگه میتونه این داشته باشه اینه که آلترناتیو های دیگه خودشون رو به تنهایی آلترناتیو اعلام کردن، اینه که شبکه سکولارهای سبز معتقده که برای اینکه این آلترناتیو مشروعیت پیدا بکنه باید خودش رو به افکار عمومی رجوع بکنه تا افکار عمومی به این آلترناتیو رأی بدن و قبولش داشته باشن و مشروعیت پیدا بکنه. بنابراین به طور خلاصه این آلترناتیو سازی یعنی مجهز کردن، مهیا کردن یک بستری که بره به طرف این که یک آلترناتیو مشخصا سکولار و دموکرات به وجود بیاد. در این رابطه میتونم اشاره بکنم که یکی از دوستان که متاسفانه اسمشون از ذهنم رفت این سوال رو مطرح کردن که در ابتدای برنامه که چرا این آلترناتیو اصولا چرا این آلترناتیو باید در خارج از کشور صورت بگیره. اینم به باور من سوال بسیار ارزنده ایه، به خاطر اینکه همونطوری که شما بهتر از من در جریان رویدادهای یک سال و نیم گذشته ایران قرار دارید و همونطوری که جریانهای سیاسی و اجتماعی ایران در حداقل این دهه گذشته به ما نشون میده، در داخل ایران همیشه این بحث در واقع اپوزیسیون رو با آلترناتیو در واقع اشتباه میگرفتن. اینه اینکه اپوزیسیون در داخل حکومت اسلامی، یعنی حالا اینجا میخوام به اصلاح طلب اشاره بکنم، در واقع اپوزیسیون درون حکومتی بودن که خواستار رفرم بودن، یعنی معتقد بودن که حکومت اسلامی یا در واقع این رژیم در واقع از اشکالاتی میتونه داشته باشه و ما میتونیم این اشکالات رو از طریق رفرم، مثلا اشاره میکردن به بندهایی از قانون اساسی و یا اشاره میکردن به مواردی از این گونه، اگر ما اینها رو اصلاح بکنیم و در یک روند به اصطلاح اصلاح طلبی ما میتونیم این مسائل رو از بین ببریم و در واقع به اهدافمون برسیم. در واقع این اپوزیسیون درون حکومتی ایران، این اپوزیسیون اومدن قوه مجریه و قوه مقننه رو به دست گرفتن، اما در دوران آقای خاتمی متاسفانه راه به جایی نبردن و بعد از اون باعث شدن که احمدی نژاد یا میخوام بگم تنها اونا باعث شدن، اما این روند باعث شد که از دل این اپوزیسیون درون حکومتی یک جناح بسیار رادیکالتر از درون این رژیم با یک کودتا بیاد و به اصطلاح قدرت رو در دست بگیره. بنابراین در داخل ایران رفته رفته روند مسائل اجتماعی و سیاسی این رو به ما نشون میداد که این حلقه هر روز تنگتر میشه و در واقع اقدام یک عمل سیاسی درست حتی از طریق اپوزیسیون درون حکومتی غیر ممکن میشه، به خاطر اینکه این اپوزیسیون درون حکومتی در ابتدای کار بایست اگر حتی میخواست رفرم بکنه میبایست ابزار دموکراتیک یا ابزاری رو که میتونه به روند این به اصطلاح رفرم ها کمک بکنه در اختیار داشته باشه، و اون ابزار دموکراتیک چیزی جز مجلس جمهوری اسلامی نبود و اینها اکثریت رو در مجلس داشتن، اما متوجه شدن که با رأی حکومتی از جانب ولی فقیه همون موقعی که آقای کروبی و به اصطلاح رئیس مجلس بود در همون زمان حتی با رأی حکومتی از جانب آقای خامنه ای در واقع روزنامه هایی رو که در ابتدای انتخابات بعد از انتخابات آقای خاتمی منفذی باز شده بود و میتونستن مطالبی رو نسبتاً آزادانه مطرح بکنن قلقم کردن و بستن. بنابراین نتیجه گیری میخوام بکنم که این روند در ایران هر روز تنگتر بسته تر شد و حتی برای اپوزیسیون درون حکومتی هم حتی اجازه این رو ندادن که ابزار دموکراتیک خودشون رو مثل روزنامه ها یا احزاب و یا سندیکا ها رو داشته باشن. بنابراین ایران حرکت کرد از این دوره به بعد به طرف یک انسداد سیاسی و حتی عده ای از اون به عنوان این که صدای پای فاشیسم مذهبی داره شنیده میشه در مطالبشون یا در گفتگوهاشون به اون اشاره کردن، و عده ای از نمایندگان مجلس همین حکومت اسلامی یا استفاده دادن یا اصولا سکوت کردن و از کار سیاست کنارگیری کردن. بنابراین این روند رو توضیح دادم به خاطر اینکه در یک نگاه اجمالی نشون داده باشم که چرا انسداد سیاسی روز به روز گسترده تر می شد و امکان فعالیت سیاسی نه آزادانه ولی به همون شکلی که در حکومت اسلامی در ابتدا وجود داشته بسته تر و تنگ تر می شد. بنابراین در این رابطه شبکه سکولارهای سبز فکر کرد که در اوج این انسداد سیاسی که همراه با کشتار مردم و دیروز و اگر تا دیروز این کشتار و شکنجه و قتل عام در واقع در ارتباط با کسانی صورت می گرفت که مستقیما در سیاست دستی دارن و اظهار نظر می کنن، اما اوج این حرکت از جایی شروع شد که این بار بعد از تقلب های انتخاباتی در واقع حکومت اسلامی مردم رو بر کف خیابان به گلوله بست و در زندانهای خودش به جوانان ایرانی تجاوز کرد و در واقع مشروعیت خودش رو در این زمینه از دست داد حتی از نگاه اصلاح طلبان حکومتی. بنابراین اینجا یک خط بطلانی بود برای کسانی که ادعا میکردن که از درون این رژیم ما میتونیم اصلاح بکنیم و در واقع این رژیم رو رفرم بکنیم. از این نقطه بود که وظایف به باور ما نیروهای دموکراتیک و که در خارج از کشور اپوزیسیون دموکراتیک در خارج از کشور میبایست طرح‌ها و پرسپکتیو جدیدی رو در ارتباط و در تقابل با جمهوری اسلامی باز کنم. جناب توکلی اگر صحبت‌های من طولانی هست از شما تقاضا میکنم که هر وقت یک علامتی به من بدید من صحبت‌هام رو قطع میکنم. در این رابطه بود که در ابتدای کار با ابتکار دوست ارجمندم دکتر اسماعیل نوری‌علا و خانم شکوه میرزادگی اعلامیه‌ای نوشته شد در رابطه با پشتیبانی از جنبش سبز مردم ایران و بسیاری از دست‌اندرکاران سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در خارج از کشور این بیانیه رو امضا کردن. کل بیانیه اگر در چند جمله برای شما اشاره کرده باشم، به این اشاره داشت که معتقد بودند که مردمی که به بهانه در واقع انتخابات به خیابان‌ها اومدن و مورد شکنجه و کشتار قرار گرفتن، در واقع به خاطر این نبوده که آقای احمدی نژاد انتخاب بشه نشه و یا آقای موسوی بیاد، بلکه مطالباتی رو داشتن که در بطن اون مطالبات بسیار فراتر از خواسته هایی بوده که در حوزه های انتخاباتی توسط در واقع اصلاح طلبان مطرح می شده. و در بخش عمده ای از این جنبش که به خیابان ها اومدن، در واقع در گوهره خودشون یک خواست سکولار داشتن، به خاطر اینکه طی 3 دهه مواجه شده بودن با جامعه ای پر از تبعیض، چه در رابطه با زنان، مردان، ادیان و یا قومیت ها و انواع تبعیض ها، و متوجه بودن که در واقع یک حکومت اسلامی پاسخگوی مطالبات اونها نیست. و ما متوجه شدیم که به زودی این مطالبات رادیکالیزه شد و در واقع گذر کرد از خواسته ها و مطالبات انتخاباتی کاندیداها. بنابراین پرسپکتیو نیروهای سکولار دموکرات در خارج از کشور به خاطر انسداد سیاسی که در ایران وجود داشت می‌رفت که یک روزنه جدیدی رو باز بکنه. در شبکه سکولارهای سبز همیشه صحبت این بوده که به خاطر شکست هایی که در گذشته اپوزیسیون خارج کشور داشته، ما باید در ابتدای کار نیروهای سکولار دموکرات خارج از کشور رو حول یک محور مشخص و مینیمومی دور هم جمع بکنیم، به خاطر اینکه کسانی که در خارج از کشور هستن، اکثریت اونها خارج از کسایی که مأمورین جمهوری اسلامی هستن و برای حکومت اسلامی جاسوسی میکنن، و خارج از در واقع کسانی هستن که در لبای کار سیاسی آب به آسیاب جمهوری یا حکومت اسلامی میریزن، اکثریت ایرانیان فرهیخته‌ای که در خارج از کشور، اروپا، آمریکا و در سایر نقاط دنیا زندگی میکنن، نیروهای سکولار هستن. منتها این نیروهای سکولار دارای عقاید و نظریات متفاوت هستند. از این رو یکی از وظایف شبکه سکولارهای سبز که در دستور کار خودش قرار داد، طرح این آلترناتیو سازی بود، و برای طرح این آلترناتیو سازی 3 موضع رو در رابطه با مسائل و انسداد سیاسی که در ایران جریان داره مورد طرح قرار داد. و اولین اونها این بودش که ما خواهان یک حکومت سکولار هستیم، به خاطر اینکه باور داریم که تا موقعی که در ایران حکومت اسلامی و یک حکومت مذهبی وجود داره، انواع تبعیض‌ها از بین نخواهد رفت و در واقع یک حکومت سکولار پیش زمینه‌ای خواهد بود. به این نکته اشاره می‌کنم که شرط لازم نیست، شرط کافی نیست، اما شرط لازمه، یعنی پیش زمینه این خواهد بود برای اینکه حکومت یا دولت، حکومت از مذهب جدا بشه و در واقع یک حکومت سکولار قدرت رو به دست بگیره، و این حکومت سکولار در واقع پیش شرط رسیدن به آزادی و دموکراسی، به خاطر اینکه آزادی و دموکراسی در واقع اهدافی که ما در دوردست می‌خوایم بهش برسیم، اما باید برای این کار بستر سازی کرد، زمینه سازی کرد و پیش شرط هایی رو به دور. اولین پیشت مسئله سکولاریسم، دومیش مسئله انحلال حکومت اسلامی، به خاطر اینکه حکومت اسلامی در این 3 دهه گذشته نشون داده که اصلاح پذیر نیست، به خاطر اینکه 8 سال دوران آقای خاتمی که اصلاح طلبها حکومت و همونطوری که اشاره کردم قوه مقننه و مجریه رو در دست داشتن، نتونستن کاری بکنن. این حکومت اصلاح پذیر نیست، بنابراین ما میگیم انحلال. دوستی از ما پرسیده بود که مفهوم انحلال چی؟ چرا ما میگیم انحلال و نمیگیم سرنگونی و یا لغت‌های دیگه‌ای رو استفاده نمی‌کنیم؟ باید به این نکته بسیار حیاتی اشاره بکنم که انحلال اصولاً در بحث‌هایی که ما در شبکه سکولارهای در شورای الان یه سکولارهای سبز داشت، حقوقی انقرارداد صحبت میکنیم، مادی رو ببندن، بعد به خاطر اختلافاتی که بین این دو نفر به وجود میاد از نظر حقوقی یا یک جانبه یا دو جانبه و یا از طریق یک قاضی، از طریق شخص سومی که احتمالاً میتونه یک قاضی باشه، میتونن این قرارداد رو منحل کنند. از این مثال خواستم بار مفهوم واژه انحلال رو مطرح کرده باشم. اما اگر انحلال رو به مفهوم سرنگونی طلبی بعضی ها تلقی میکنن، باید اشاره بکنم که ما چنین باوری رو نداریم، به این خاطر که ما انگشتمون رو روی مفهوم انحلال و انحلال طلبی میگذاریم و برای اون هیچ چیزی رو در شبکه یا شورای هماهنگی سکولارهای سبز در دستور کار خودمون قرار نمیدیم. چرا که اگر راه کردی مردم یا نیروهایی که در داخل به صورت مستقیم در حال مبارزه با حکومت اسلامی هستن، اونها هستن که باید در واقع یک راهکردی رو در تقابل با جمهوری، با حکومت اسلامی ارائه بدن. و به صورت پارادوکس این تقابل رو هیچ کسی نمیتونه در واقع عرضه بکنه مگر خود حکومت اسلامی. یعنی حکومت اسلامی با رفتار و کردار و خشونتی رو که امروز به خرج میده، در واقع راه و روش این انحلال طلبی و یا این سرنگونی طلبی رو در واقع معرفی میکنه. بنابراین این حکومت اسلامی که راه و روش این انحلال طلبی رو در واقع به مردم ارائه میده. در مورد مسئله سکولاریسم، من فکر میکنم که ما بایست که یا حتی المقدور شبکه سکولارهای سبز این مسئله رو از دو جنبه خاص مورد بررسی قرار میده. مسئله سکولاریسم و مسئله لائیسیته، در واقع ما میتونیم طی سالهای بسیار زیادی در این مورد مقاله بنویسیم و صحبت بکنیم. اما اون چیزی که در واقع مورد نظر شبکه سکولارهای سبز هست، سکولاریسم سیاسی. در واقع ما راجع به سکولاریسم فلسفی صحبت نمی کنیم، چون در رابطه با سکولاریسم فلسفی شما میتونید حتی در تقابل با ادیان قرار بگیرید و در واقع یک مخاصمتی رو با ادیان به وجود بیارید. این مخاصمتی که میگم نه از نظر فیزیکیه ولی در بحث نظری، ولی شبکه سکولارهای سمت وارد این بحث نمیشه به خاطر اینکه این یک بحث فلسفیه. اما برای کسانی که در فردای آینده ایران میخوان وارد این بحث فلسفی بشن، مشخصا شبکه ما معتقده باید فضای دموکراتیکی وجود داشته باشه که کلیه افراد در تمام زمینه‌ها بتونن نظریات خودشون رو به صورت آزادانه مورد نقد و بررسی قرار بدن. اما اون چیزی که از نظر سیاسی مورد شبکه سکولارهای سبز هست، در واقع سکولاریسم سیاسی. و مفهوم سکولاریسم سیاسی یعنی جدایی مذهب از حکومت. یعنی ما خواهان یک حکومت سکولاری هستیم که در واقع قوانین شریعت، قوانین یک مذهب خاص، اونم از نوع 12 امامی یا 6 امامی یا 2 امامی و یا شیعه اثناعشری، در اون دخالتی نداشته باشه. یعنی یک حکومتی باشه که پایبند به قوانین این جهانی باشه و مربوط به آن جهان و آسمان ها نباشه. و قوانین و به باور ما تنها این گونه قوانین هستن که میتونن تبعیض زدایی بکنن، به خاطر اینکه این قوانین اجتماعی در واقع به تمام ادیان، این نکته رو میخوام اشاره بکنم، به خاطر اینکه اینجا اونجا بارها در مصاحبه هایی که من داشتم از من پرسیدن که آیا سکولاریسمی که شبکه سکولارهای سبز از اون صحبت میکنه و خواستار اون هست، این سکولاریسم مذهب ستیزه یا نه. به باور ما سکولاریسمی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، و من تا اونجایی که در این دسته به صورت خیلی خلاصه برای دوستان محترم در این اتاق هستم توضیح دادم، سکولاریسمی رو که ما صحبت ازش میکنیم در واقع هیچ گونه با مذهب و یا ادیان در واقع مخالف نیست، ولی در واقع این رو داره مطرح میکنه که آزادی مذاهب، آزادی ادیان باید وجود داشته باشه و تنها یک حکومت سکولاره که میتونه در یک جامعه‌ای به صورت داور حکومت بکنه تا یک مذهب بر مذهب دیگری در واقع ارجحیت نداشته باشه، تا یک اقلیت بر اقلیت دیگری ارجحیت نداشته باشه، تا یک جنسیت بر جنسیت دیگری اقلیت نداشته باشه، و به همین ترتیب به اصطلاح رفع از جامعه، رفع تبعیض بکنه. برنامه مشخصی که در واقع تفاوت کار سکولارهای سبز، یکی از دوستان اشاره کرد و اینکه چرا ما فکر میکنیم که راه ما درسته. ببینید دوستان، ما فکر نمیکنیم که راه ما درسته. تمام اعضای شبکه سکولارهای سبز و من جمله شورای هماهنگی که من مفتخرم که در این شورا با دوستانم همکاری میکنم، در واقع هیچ گونه ادعایی نداریم. شورای هماهنگی سکولارهای سبز و شبکه به خصوص همیشه اعلام کرده که ما آلترناتیو نیستیم و ما حتی ادعای آلترناتیو بودن رو هم نداریم، بلکه تمام کوشش ما در این جهته که ما بستری رو مهیا بکنیم که نیروهای سکولار دموکرات در خارج از کشور، به خاطر اینکه در داخل ایران یک انسداد سیاسیه و حتی فعالین سیاسی در زندان هستن، شما میدونید، و عده‌ای از اونها به خارج پناهنده شدن و برای نیروهای اپوزیسیون در خارج پیغام رو بردن که شما بایست کاری بکنید، به خاطر اینکه ما نمیتونیم، یعنی یا در زندانیم یا اینکه اگر لب و گوشاییم در واقع با خطرات بسیاری مواجه خواهیم، و ما نمونه های اونها رو مثل آقای تبرزدی و یا کسان دیگر از جبهه ملی و دیگران که در ایران در حال حاضر در زندان هستن داریم. بنابراین این روند آلترناتیو سازی رو که شبکه سکولارهای سبز در دستور کار خودش قرار داده به هیچ وجه آلترناتیو نیست و اینا اعتقاد ندارن که خودشون آلترناتیوه، بلکه با یک برنامه خاص در صدد تشکل نیروهای سکولار دموکرات در خارج از ایران هستند. و اینجا اشاره میکنم که تفاوت شبکه با در واقع جبهه های سیاسی یا اصولاً جبهه چیه؟ شبکه مجموعه ای از یک سری افراده که به حول و حوش در واقع یک سری خواسته های مشخص جمع میشن. چرا شبکه رو اسمشو گذاشتیم جهانی؟ بخاطر که اعضای شبکه ما در سر تا سر دنیا، از اروپا و آمریکا، در خارج از کشور قرار دارن. بنابراین یه شبکه ایه که نتس خودش رو، یعنی اون بله نتس خودش رو در اقصا نقاط خارج از ایران باز کرده و داره یارگیری میکنه و اونجا انجمنهایی رو تأسیس میده. اسمش از شبکه به خاطر اینکه در واقع یک حزب سیاسی نیست. در واقع ما خودمون رو هم حزب سیاسی نمیدونیم. ما فقط یک شبکه، اگر دلتون بخواد، سیاسی و اجتماعی هستیم که داریم بسترسازی میکنیم، داریم نیروهای سکولار دموکرات رو تشویق میکنیم که حول و حوش یک محور مشخص دور هم دیگه جمع بشن. آقای کیانوش اوکی، برای من نوشتن که تایم، من اینجا به سخنان خودم خاتمه میدم و اگر سوال دیگه ای بود در خدمتون هستم. از این هم که یه مقدار صحبتام طولانی شد، از همه دوستان حاضر در اتاق عذرخواهی میکنم. متشکرم. اول ببخشید اختلالی در کار پیش اومد، تعدادی از ویروس ها حمله کردن در واقع. بگذاریم، سلام میکنم به دوستان حاضر در اتاق و همینچنین شنوندگان رادیو البرز دانمارک که این برنامه رو به طور مستقیم پخش میکنن، هم از سایت ایران گلوبال و هم از سایت رادیو البرز. متشکرم از آقای آرمان نجم، حتما شما و خانم ویکتوریا آزاد رو دوباره میخوایم که پرسش ها پاسخ بگین، به خاطر اینکه یک سری سوالات کلیدی تر هست که طبعا دوستان وقت گرفتن. آقای حمید حمیدی باریش و جهانگیر لقایی آسترا و خودم و همچنین دوستان دیگه هم در واقع وقت خواهند گرفت و مباحث رو سعی کنیم روی اون نکات کلیدی ببریم. یه سری چیزا هست که توافق هست بین همه، مبانی حقوق بشر و غیر و اینها. ببینید یه دون از این سالها در واقع که من بار اول نتونستم طرح بکنم این هست که یه جنبش وسیع به نام جنبش سبز هست که به هر حال رهبران معینی داره، آقایان کروبی و موسوی که هم اکنون در زندان هستن، و یه جنبش با پایگاه اجتماعی بسیار وسیع. چگونه شما اینو دور میزنین و به یه جمع مثلا 200 نفری خودتون رو آلترناتیو و آلترناتیو سازی میدونید؟ با توجه به این که البته شاید بشه در خارج کشور هم آلترناتیو درست کرد، به شرطی این که تو دارای یک پایگاه اجتماعی معین در ایران باشی و بتونی به حرکت در بیاری، بتونی خودت ثابت بکنی. در غیر این صورت با یه جمع پراکنده که هر کدوم از اینها یکی مشروط خاص، یکی چپ، یکی میانه است، یا یکی و هیچ پیوندی با شبکه اجتماعی در ایران نداره، چگونه میخواد اینو دور بزنه؟ یا اونجوری که آقای نوری اعلی گفت که موقتا ما میتونیم با برخی از اینها همکاری بکنیم. من فکر میکنم بزرگترین چالش این شبکه سکولارهای سبز همین موضوع باشه. من از آقای جهانگیر لقایی میخوام که بعد از حمید حمیدی ادمینی اتاق رو به عهده بگیرم، و در همینجا از کوشش آقای مصطفی شکری مسئول رادیو البرز دانمارک و همکار ما در سایت ایران گلوبال واقعا تشکر میکنم که این امکان رو در اختیار همه ما قرار داد که این برنامه رو به طور زنده ما بتونیم در سایت های مختلف و شبکه های مختلف داشته باشیم. آقای حمید حمیدی، من فکر میکنم که اگر بله اگه شما در 5 دقیقه پاسخ بدین، پس از اون دوستان بتونن به ویژه خانم ویکتوریا آزاد پاسخ بدن. البته آقای آرمان نجم و خانم ویکتوریا آزاد هر دو به هر حال میتونن با هم دیگه همکاری بکنن که کی پاسخ بده. به هر حال پس از آرنیک که همون آقای ناصر کرمی باشه اگه اشتباه نکنم، دیگه وقتای بعدی به دور بعد میفته. حمید حمیدی 5 دقیقه بفرمایید و بعد جهانگیر لقایی میکروفون رو به ادمینی اتاق رو به عهده بگیرم. مرسی. من شاشیدم به رادیو مثلا البرز. شنیدم مرسی آقای آرمان با سلام به دوستان و خیر مقدم به دوستانی که تازه آمدن، خصوصا دوست عزیزم آقای تقوایی خوش آمد میگم و برای همه تون بهترین ها رو آرزو میکنم. ببینید دوست عزیز آقای آرمان، خب شما صحبت کردید از روندی که منجر به این شد که احمدی نژاد آمد. اولین پرسش اینه که وقتی که دست به این حرکت میزنید، خصوصا ویکتوریا عزیز، پشت همین جریان به اصطلاح شبکه سکولار سبز جهانی یا شبکه جهانی سکولارهای سبزم عموما کسانی هستن، اون بخشی از دوستان و هممیهنانی هستن که در پاریس نشستن، همبستگیری ایجاد کردن. گرفتاری اینجاست که تا به امروز همه کسانی که دستن در کار امر یا دغدغه های موضوع اجتماعی میهنمون دارن، هرگز نقدی به خودشون نمی کنن که چرا اون راهکارهای گذشته، چرا اون متدهای گذشته، چرا اون نشستهای گذشته جواب نداد، و به راحتی از روی موضوعات میپرن و میگن حالا کی بود من نبودم. این شبکه جهانی سکولارهای سبزم، البته من امیدوارم که موفق بشید، ولی به نظر میرسه که موفق نخواهد شد. به چه دلیل؟ یکی این که اولا شبکه رو تعریف بکنیم. شبکه های اجتماعی یک تعریف و یک کارکرد مشخص و معین دارن. تا اونجایی که افراد، گروه ها و سازمان ها میتونن با اهداف مشخصی با همدیگه شبکه ایجاد بکنن، هیچ جای بحثی نیست. اما این شبکه ها آیا میتوانند برآمد سیاسی داشته باشن؟ آیا میتوانند مستقلن بدون اینکه به اصطلاح بیان از طریق دیالوگ و گفتمان با دیگر نیروهای حاضر گفتگو بکنن میتونن به آلترناتیو تبدیل بشن؟ پاسخ من هست نه، چرا که با همه فراز و نشیب هایی که در جنبش سبز ایران موجود هست، به هر حال یک جنبشی موجوده و این شبکه های جهانی به اصطلاح سکولار سبز اونطوری که آقای نوریالا در نوشتشون هم آوردن که شما هم اینن همونها رو مطرح کردید که یه ده فرهیختن، یه ده اونها هم که با ما نیستن یا جاسوسن یا پول میگیرن یا آب آسیاب دشمن میگیزن. خب وقتی که اصولا دیالوگ این گونه باشه، بعد دیگه اسمش دیالوگ نیست، یعنی شما با یک پیش قضاوت وارد عرصه گفتگو شدی و میگی هر کی مثل من فکر نکرد یا دشمنه یا مزدوره یا الاخر. خب این که دیالوگ نیست. دو، وقتی که آقای نوریالا صحبت از این همانی میکنه بین به اصطلاح انحلال طلبی و در پرانتز مینویسه براندازی و شما هم صحبت از انحلال میکنید، جهت اطلاعتون میگم به لحاظ حقوقی انحلال چه مفاهیمی میتونه در بر داشته باشه. انحلال به معنی فروپاشیدن گسست ایجاد میکنه. این انحلال میتونه صور مختلف داشته باشه. اولین به اصطلاح وضعیتی که میتوان برای انحلال در نظر گرفت این که یک نیروی مافوق به عنوان قدرت سازمان ها و گروه های زیر مجموعه خودش رو در جامعه بنا به تفاصیلی که از قانون میکنه منحل اعلام بکنه. این یه شکل از انحلاله، انحلالی که در سالهای دور دولت حزب توده رو منحل اعلام میکنه، حکومت اسلامی میاد و انجمن اسلامی رو منحل میکنه، جبهه مشارکت رو منحل اعلام میکنه و الی آخر. این یه شکل انحلاله. دومین شکل انحلال اینه که مجموع افرادی که در یک جای نشستن با همدیگه حسب این که نمیتوانن به اهداف برسن انحلال اون مجموعه رو اعلام میکنن. این دومین حالتشه. سومین حالت اینه که شما قائل به یک قرارداد هستید. وقتی هم صحبت از قرارداد میشه یعنی این که یک طرف با طرف دیگر هر دو به موضوع قرارداد واقفن، منتها در بعد از امضای قرارداد متوجه میشن که این قرارداد به دلیل دخل و تصرف و یا خیلی از موارد دیگه یک جانبه و یک سویه نوشته شده و امروز میبایست منحل بشه. بنابراین وقتی که بیاییم این رو به اصطلاح در حوزه جمهوری اسلامی اگر بخوایم گسترشش بدیم، قرارداد فیمابین شبکه جهانی سکولار سبز با حکومت اسلامی در کجا بوده؟ این قرارداد کجاهاش اشکال داشته؟ آیا فقط این هست که سکولاریسم تبعیض رو از بین میبره؟ نه دوست عزیز من، بن لادن، خدمت شما عرض بکنم، صدام حسین، آقای بشار اسد، شاهنشاه محمد رضا پهلوی و خیلی از آدمای دیگه هم سکولار بودن. این چه کسی گفته که اساسا سکولار یعنی ضد تبعیض؟ این معانی یا این مفاهیم سازی نه تنها به دیالوگ کمک نمی کنه، بلکه من فکر می کنم که بخشی از همیهنان ما همیشه می خواهیم مفهوم ساز بشیم، همیشه نمی خواهیم از تجربه دیگران استفاده بکنیم و اصولا اون چیزی که امروزه تحت عنوان پذیرش توسط علوم اجتماعی و علوم سیاسی هست، سکولاریسم یک مفهوم مشخص و معین داره و فرد سکولار هم مفهوم مشخص و معین داره. سکولاریسم جدایی نهاد دین از نهاد حکومت هست، بحث جدایی مذهب از حکومت نیست، چرا که وقتی میگویند دین خودش رو به مثابه یک ایدئولوژی تقلیل میده و میاد قوانین اجتماعی رو بر مبنای دین و ایدئولوژی می‌نویسه و فقط و فقط اون کسانی که قائل به انجام تکالیف هستن چه در حوزه ایدئولوژی و چه در حوزه دین میاد اونها رو محدود میکنه، اون موقع پیوند دین و قوانین دین با حکومت هست. این همین قضیه، مگه استالین قوانین سکولار نبود؟ مگه شما در قانون اساسی شوروی صحبتی از خدا و قوانین دینی بود؟ چرا استبداد اومد؟ بنابراین تأکید بر روی سکولاریسم به تنهایی راهگشای ضد تبعیض نیست، به هزار و یک دلیل. و این که انحلال هم به همون ترتیبی که خدمتتون عرض کردم، این که به صلاح شما بیاد بگه که انحلال اینه که یک نفر این رفعه میخواد قرار داده باطل میکنه، اصولا یه حکم نیاز داره، یا توافقه یا حکم نیاز داره. حکم دادگاست، یعنی باز هم شما میاید و به صلاح از راه های قانونی نیاز به حکم دارید. و به همین دلیل این نگاه، این تفکر یک ملغمه یه که هر جاش که دست میذاری یه اشکال بزرگ میذاره بیرون. بنابراین من از شما دعوت میکنم، البته فرصت بکنم حتما با آقای نوری علام صحبت خواهم کرد، یک طوری نشه که اگر عده‌ای هم علاقمندن با این برخوردهای شتاب زده و بسیار خام به باور من بیان و دلزدگی توشون ایجاد بشه. برای این صحبت برای تحلیل این مسائل بسیار هست و بسیار هست. فقط میتونم بگم که موفق باشید، اگرچه با ترکیبی که موجود هست. اطمینان دارم که شبکه جهانی سکولارهای سبز سرنوشتی فراتر از همبستگی پاریس پیدا نمی کنه، سرنوشتی فراتر از همه چیزهایی که تا به امروز صورت گرفته. این رو از نگاه تلخ من نبینید، ولی تجربه نشون داده که به واقع از حول حلیم در دیگ افتادن راه چاه نیست، یعنی باید یه مقدار فراتر و فراتر و فراتر نگاه کرد. مرسی جهانگیر عزیز، کیانوشان ببخشید اگر از 5 دقیقه بیشتر شد. امیدوارم فرصت باشه که با دوستان با همدیگر گفتگو بکنیم. مرسی از همتون. مرسی آقای حمیدی و با درود به دوستان تازه وارد به اتاق. باریش عزیز شما هستید؟ بله. افنو رو بگیرم بسیار خوب، منطقه افنو تا حد افنو صحبت کنم. بعد دوستان لطف کنن حدودا 6 تا 7 دقیقه صحبتاشون بیشتر طول نکشه، چون تعداد زیادی دست بالا هست که به همه به موقع برسه. مرسی. ببخشید آقای آرمان نجم، یعنی من نخواستم صحبت کنم، آقای آرمان نجم میخواد یه پاسخ کوتاه بده. من فکر میکنم حق ایشون هست که هر از گاهی، البته نه طولانی بشه، چون پس از آرنیک در واقع ایشون یا خانم ویکتوریا آزاد خودشون میتونن تقسیم بکنن پاسخ بدن. بفرمایید با اجازه باریش و با اجازه ادمین اصلی اتاق آقای جهانگیر لقایی، ایشون بیان و یه پاسخ کوتاه بدن. میکنم از صحبت‌های آقای حمیدی و اینکه ابراز امیدواری کردن که در واقع برنامه‌ای رو که ما در پیش داریم و فعالیت‌هایی رو که می‌کنیم به یه نتیجه‌ای برسه. ببینید، من در صحبتم اشاره کردم، آقای تبکری هم باز دو مرتبه مطرح کردن، ما شبکه سکولارهای سبز خودش رو آلترناتیو نمی‌دونه. بنابراین ازتون خواهش می‌کنم که این مسئله رو روش تاکید بکنید. یعنی ما میگیم ما داریم بستری رو فراهم میکنیم که انتهای این بستر بتونه یک آلترناتیو سکولار دموکرات به وجود بیاد. اون یک مسئله. دیگه در مورد آقای حمیدی اشاره کردن به مسئله قرارداد، که شما با کی قرارداد داشتید که حالا میخواید این قرارداد رو منحل کنید. ما مسلماً با حکومت اسلامی قراردادی نداشتیم، از 30 سال پیش هم هیچ قراردادی با هم دیگه نداشتیم. اما قراردادی رو که ما میخوایم منحل بکنیم، در واقع خودمون از جیب بغلمون در نیاوردیم. مطالبات مردم طی حتی مقدور این یک سال گذشته، یک سال و نیم گذشته که کشته شدن، شکنجه دادن و اومدن تو خیابون و گفتن مرگ بر اصل ولایت فقیه، یعنی این که تمام حکومت اسلامی و قانون اساسیش رو زیر سوال بردن. حتی خود آقای خمینی موقعی که از پاریس تشریف آوردن ایران، در یکی از سخنرانی هاشون مطرح میکردن که در گذشته مردم، نسل های گذشته به یه چیزی رأی داده بودن، اما شاید امروز نظر دیگه ای داشته باشن و جمهوری اسلامی رو گذاشتن به رفراندوم. خیلی خوب، بنابراین در واقع یه پرسش، این نفی انحلال قرارداد یه پرسش. خیلی خوب، ما هم میتونیم اینطوری مطرح بکنیم که حکومت اسلامی بپرسه که رفراندومی رو که 3 دهه گذشته انجام داده، آیا مردم هنوز به اون پایبند هستن یا میخوان منحلش کنن. بنابراین ما از خودمون در نبودیم، مطالبات مردمه که داره اینو میگه و راه حلش اینه که جمهوری اسلامی عمل بکنه. و همونطور که اشاره کردم، در واقع مبارزات مردم رو هم نوعش ما میگیم انحلال و هیچ نسخه‌ای براش نمیپیچیم، به خاطر اینکه به صورت پارادوکس این حکومت اسلامیه که تعیین میکنه. خشونت آمیز بودن این مبارزات رو و مسالمت آمیز بودن این مبارزات رو هم حکومت اسلامیه که تعیین میکنه. در مورد مسئله سکولاریسم که ایشون اشاره کردن، به باور من بازم سوء تفاهمه، به خاطر اینکه من در صحبتام اشاره کردم ما صحبت از سکولاریسم سیاسی میکنیم و در واقع موقعی که میگیم، توضیح دادم که تفاوتش با سکولاریسم فلسفی چیه. این سکولاریسم سیاسی ما میگیم در واقع شرط لازمه اما شرط کافی نیست. اگر استالین و صدام حسین و عرض کنم دیگه سایر حکومت های دیکتاتور زده توی خاورمیانه، اونها هم سکولار بودن، حق با شماست. اما تفاوت سکولاریسمی رو که ما مطرح میکنیم، میگیم این سکولاریسم باید حتما پایبند به اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه، یعنی خواهان جدایی مذهب از حکومت هستیم و خواهان این هستیم که در قانون اساسی آینده ایران که مسلما مجلس مؤسسان اون رو به تصویب خواهد رسون، پایه این قانون اساسی تمام مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و نتیجتا آزادی های فردی، اجتماعی و سایر مسائلی که در اون اعلام شده مورد تصویب قرار بگیره. خیلی متشکرم از وقتی که به من دادید. خب مرسی آقای نجم. الان باریش عزیز، خانم آزاد، شما اگر هر موقع خواستید یک عددی رو بزنید و به شما هم الان شما میخواین. بسیار خوب. خب پس با عرض معذرت از باریش عزیز و دوستانی که در نوبت هستن، چون این دو نفر از دوستان مهمان برنامه هستن و به هر حال برنامه یا در واقع بیشتر وقت برنامه در اختیار این دوستان هست. خب پس من میکروفون رو برای شما آزاد میکنم. درود گرم و سپاس از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. صدای من رو اگه دارید لطف کنید دو بدید که من مطمئن بشم صدام هست و صدا خوب میاد. صدا الان خوب میاد دوستان؟ عالی، متشکرم، مرسی. خدمت شما عرض کنم که خوشحالم که در خدمتتون هستم و سپاسگزارم از گردانندگان اتاق فرهنگ و گفتگو و آقای کیانوش توکلی عزیز. من با سوالاتی که آقای کیانوش توکلی مطرح کردن صحبتم رو شروع میکنم. در رابطه با جنبش سبز صحبت کردن و اینکه این جنبش رهبران معینی داره و آقایان کروبی و موسوی پایگاه اجتماعی وسیعی دارن و چگونه ما اونها رو دور میزنیم و خودمون رو به عنوان آلترناتیو ساز مطرح میکنیم و سوال کردم که پایگاه اجتماعی شبکه سکولارها کجا هست و صحبت کردن از اینکه چطوری یه جمع پراکنده‌ای که هر کدوم یه خط سیاسی خاصی رو دنبال میکنن، از جمله جمهوری خواهی و مشروط خواهی و دیگر خطهای سیاسی، چگونه اینا میتونن مردم ایران رو دور بزنن. ابتدا باید بگم که با احترام به آقایان موسوی و کروبی و در واقع با احترام به جنبش سبز و مردم ایران تصور نمی کنم که قرار هست که ما یک شرکت کورکورانه در حتی هر حرکت اجتماعی که هر چقدر هم بزرگ باشه داشته باشیم، بلکه تا اونجا که ممکن هست با عنوان انسانهایی که میاندیشیم قدرت تعقل داریم و مسائل رو باید ارزیابی بکنیم و بعد در واقع موضع بگیریم و بر اساس احساس و آنچه که در واقع یک جو تهییجی ایجاد میکنه موضع سیاسی نگیریم و مسئولیت داریم، در واقع باید پاسخگو باشی در مقابل مسئولیت در مقابل موضع سیاسی که اتخاذ میکنیم. قائل هستم به این که اگر تمام ایران هم به دنبال آقای کروبی و موسوی به راه بیفته، شخصا اعتقاد ندارم که اونها رهبران من یا بخش وسیعی از مردم ایران هستند و من این کار رو نخواهم کرد و فکر نمی کنم شبکه سکولارهای سبز هم با توجه به مبانی اعتقادی خودش که در هفت اصل آمده دست به چنین اتخاذ چنین سیاستی بزنه. اساسا من فکر میکنم که حق هر ایرانی در هر جای دنیا که هست هستش که در واقع بتونه برای مسئله آلترناتیو سازی و برای تعیین سرنوشت کشور خودش کار بکنه. هیچ کس نمیتونه هیچ کس رو مورد سرزنش در این زمینه قرار بده، همونطور که من دوستان اصلاح طلب رو مورد سرزنش قرار نمیدم که دارن سعی میکنن برای اینکه آلترناتیو سازی کنن. ما هم کانال های اونها رو میدونیم، در واقع منابع اونها رو میشناسیم و دقیقاً میدونیم که اونها در جهت آلترناتیو سازی کار کردن و کار میکنن و طرح خود مسئله آقای کروبی و موسوی هنوز با وجود اینکه اونها به هر حال عملاً دیگه موجود نیستن، خودش در واقع نوعی حرکت در جهت آلترناتیو سازی هست و من هیچ خورده نمیگیرم به این مسئله. آقای حمید حمیدی، آقای کیانوش توکلی، همه عزیزان دیگری که فکر میکنن که طرحی، ایدهی، فکری دارن که میتونه اونها رو در واقع هدایت کنه به سمت ساختن یک آلترناتیو مناسب، حتما این کار رو بکنن و حتما اینجور تلاش بکنن. به دنبال پایگاه اجتماعی از اولش اصلا نگردید، این هیچ ایده خوبی نیست. پایگاه اجتماعی رو شما در جریان عمل سیاسی به دست میارید. اگر به دست نیاوردید باید برگردید ببینید پروژهتون کجاش ایراد داشته، اونو اصلاح بکنید و لازم نیست خودتون رو نعل و نفرین کنید. قطعا ما از همه قدم‌هایی که برمی‌داریم چیز یاد می‌گیریم. من جزو کسایی هستم که سال‌ها در این راه تلاش کردم، به انواع مختلف در مجامع مختلف، اجلاس های مختلف، شبکه ها و گروه های مختلف و سعی کردم دلایل شکست اونها رو هم بررسی بکنم و حتما الان در همین سخن کوتاهی که خواهم داشت خدمتتون دلایل رو توضیح خواهم داد. اما اعتقاد ندارم که اون پروژه ها شکست خوردن. اتفاقا اتفاقی که در همایش سکولارهای سبز افتاده اون رو من از پشت بلندگو گفتم خیلی بلند که این رو یک دستاورد گروهی من تلقی نمی کنم، بلکه یک دستاوردی است که مبتنی است بر تجارب گذشته و بالا پایین افتادن های گذشته، افت و خیز های گذشته و هر آنچه که تا کنون به هر حال در بضاعت ایرانیان بوده برای اینکه بتونن کار سیاسی بکنن و در عرصه سیاسی قد علم بکنن. به اعتقاد من اونها هیچ کدوم شکست نبوده، بلکه اونها همه درس هایی بوده که ما آموختیم. ما داریم تمرین دموکراسی میکنیم، ما مشق دموکراسی میکنیم. ممکنه این شبکه سکولار هم به هیچ جای خط نشه، هیچ قول و وعده‌ای هم به کسی داده نمیشه. ما میخوایم تلاش بکنیم، این تلاش هم ممکنه که به جای خط نشه. اما این آنچه که مسلم هست آقای حمیدی عزیز، در پاسخ به اون سوال شما که گفتید که در واقع آیا تأکید به روی سکولاریسم به تنهای راهگشای ضد تبعیض هست یا نیست، طبیعتا نیست. من با شما کاملا موافقم، مسلمه که نیست. دموکراسی کل اون ماجرایی است که ما دنبالشیم. در واقع دموکراسی هم که خودتون میدونید یه شبه به وجود نمیاد، یک پروسه، یک روند استمرار میخواد. انسانهایی میخواد که در دموکراسی نفس بکشن، دموکراتیک فکر بکنن. دموکراسی یک محصول و کالایی نیست که بیان به شما تقدیم بکنن یه شبه، بعد شما اونو تحویل بگیرید و از فردا مستقرش بکنید تو کشور. سکولاریسم هم یک بعدی از دموکراسیه. دموکراسی ابعاد مختلف داره و یک بعدش سکولاریسم هستش و در واقع بدیهی است که سکولاریسم ربط داره به تبعیض. ببینید مبانی، برمیگردم به صحبت کیانوش عزیز، مبانی نظری اصولا سکولارهای دموکرات، یعنی کسانی که معتقد به سکولاریسم و دموکراسی هستند، در تناقض هست با مبانی نظری آقایان موسوی و کروبی. متاسفانه اون عزیزان گرفتار شدن. ما اجازه نداریم که واقعا به اونها توهین کنیم، اجازه نداریم که در این عرصه‌ای که میدونیم که اونها تحت فشار هستن و تحت به اصطلاح مخاطرات بسیاری هستن، اجازه نداریم تقاضای ارث و میراث کنیم ازشون، ولی میتونیم نظرات سیاسی اونها رو نقد بکنیم و بگیم چرا طرح اونها با شکست مواجه شد. اتفاقا طرح اونها با شکست مواجه شد. من اصلا اعتقاد ندارم که اونها به یک پایگاه اجتماعی وسیع دارن، اما اعتقاد دارم و چشما میبینه که یک پایگاهی در داخل کشور دارن، یک پایگاهی دارن، اما اون پایگاه اجتماعی بسیاری که شما تصور میکنید رو ندارن حقیقتا. اگر داشتن، حقیقتا خیلی ساده و رو راست بهتون میگم، وقتی اونها رو گرفتن و در واقع تبعید چی میگن حصر خانگی شدن، مردم باید پای اون در رو از دیوار، اون در و دیوار رو از جا میکندن، ولی شما ببینید جلوی اون خونه هیچ اتفاقی نیفتاد، حتی یک تظاهرات هزار نفرم صورت نگرفت. این خیلی واضح بود که خب اونجا اونا در کجا ایستادن. شما دیدید کدوم دست مردم و کدوم پایگاه اجتماعی بسته بود که ریخت تو خیابون و داد زد کروبی موسوی اعدام، آزاد باید گردد. از میخوام کدوم پایگاه اجتماعی، از کدوم پایگاه اجتماعی صحبت میکنید؟ پامونو بذاریم رو زمین، واقعیت ها رو ببینیم. آدمی که در واقع آدم به خاطر اینکه یه چیز رو بهش به باوری رسیده که میتونه به هر شکلی اون رو اثبات بکنه. حقیقتا خیلی مهمه که اون چیزهایی رو که ما ازش استفاده میکنیم، دلایلی که ازش استفاده میکنیم، پایه های واقعی داشته باشه. ببینید ما معتقد هستیم که حاکمیت مردم در واقع منبعث از رأی مردم هست و باید مردم هستن که در چارچوب یک انتخابات آزاد بر اساس موازین حقوق بشری و نه بر اساس موازین دینی، شرعی یا اسلامی تصمیم بگیرن برای کشورشون، ولی اونا کماکان به موازین شریعت و به موازین اسلامی معتقد هستن. نمونش خانم فاطمه حقیقت جو عزیز بود در همایش سکولارهای دموکرات. ایشون گفت من طرفدار یک حکومت دینی هستم ولی نه با قرائتی که آقایان میکنن. با هر قرائتی ما طرفدار حکومت دینی نیستیم. اساسا سکولاریست در واقع که اینقدر روش ما تاکید داریم به خاطر اینه که میخوان تکلیف در واقع روحانیت رو یک بار برای همیشه در تاریخ ایران مشخص بکنیم و روشن باش تعیین تکلیف بکنیم. یک بار برای همیشه باید نقش روحانیت و تأثیر مستقیم روحانیت در امور سیاسی ایران تکلیفش مشخص بشه. اوکی میتونن هر جو دوست دارن، به هر حال اسلام یک دینیست که به نوعی متاسفانه باید بگم قاطی شده با سیاست و یک دستور عمل سیاسی برای زندگی انسان‌ها داره، ولی اونها میتونن اینو در حوزه‌های در واقع فقهی خودشون روش بحث و جدل کنن، میتونن با طرفداران خودش راجعش صحبت کنن، ولی یک بار برای همیشه ما میخوایم بگیم که قوانین ما باید جدا باشه از این قوانین آسمانی و از این آیه هایی که از درون کتاب در واقع کتاب مورد نظر اونها تنظیم شده. و این کاریست که در واقع باید آغاز میشه، کاری که در واقع سکولاریسم جنبش در واقع سکولاریسم انجام داده، اینه که این جنبش فکری رو به راه انداخته، این جنبش فکری رو به راه انداخته که یکی از مؤلفه های مهمش گفتمان جدایی دین از دولت و حکومت و به تعبیر سکولاریسم هستش. و مسئله سکولاریسم بسیار بسیار در کشور ما در شرایطی که ما درش زندگی میکنیم حائز اهمیت است. این یکی از اون موارد جدی اختلاف ما با آقایان موسوی و کروبی هست و اصولا کسانی که طرفدار اندیشه اصلاح طلبی هستند. اصلاح طلبان هر آینه تکلیف خودشونو با این موضوع روشن بکنن، فکر میکنم که دستان بیشتری به طرفشون دراز بشه. یعنی مشخص بکنن که به دو موضوع اساسی بپردازن. یکی چون اونا الان ادعا میکنن طرفدار دموکراسی و انتخابات آزاد و منشور برحال سبز رو ما دیدیم، اما به دو مسئله اساسی باید بپردازن. یکی مسئله سکولاریسم هست، اینو بلند باید بگن، همونطور که آیت الله بروجردی از داخل زندان این رو نمایندگی میکنه. آیت الله بروجردی که در واقع لباس آیت الله هم اصلا خودش در آورد و الان یه لباس معمولی تنش کرده و طرفداری سکولاری رو از داخل زندان. ببینید این رو من میپسندم که یک انسانی که زیر شکنجه است جزه و رسالیست صادر میکنه بر علیه اصل ولایت فقیه. ببینید دیگه از این دیگه بدتر ممکنه که شما زیر شکنجه و در اتاق کثافت و شپش ازش بالا میره در رجای شهر رو چه میدونم اوین و اینها گرفتار باشی و یه همچین رساله صادر کنی. حالا چی شده که آقایان موسوی و کروبی اینطور؟ بنابراین از ترس نیست، اعتقاد ندارن به این مسئله. بنابراین ما یکی از نقاط گرهی و اختلافات جدیمون با این دوستان بر سر اتفاقا همین جداسازی کامل نهاد دین از حوزه دین و دولت هست. نهادی که در برداشت سیاسی هستش هیچ اشکالی نداره، این آزاد دموکراسی، میتونن ارزش‌های دینی خودشون در برداشت سیاسی خودشون داشته باشه جلوی کسی بیسته، ولی باید معلوم بکنن که در حکومت مد نظر اونها قوانین و مبانی حقوقی منبعض از چه منابعی است. به تعبیر آنها منبعث از منابع دینی است، به تعبیر ما این قوانین جهان شمول است و باید منبعث از قوانین جهان شمول زمینی باشه و در واقع منطبق بر واقعیت‌های موجود زمان حاضر باشه. به گمان اونها نهادها و ارگان‌های اجتماعی باید خادم ملت باشن. خیلی خوبه، اینم میگن، اما نهاد و ارگان اجتماعی که بخواد آویزون تعلقات و باورهای دینی خودش باشه و با مردم بر اساس اون تعلقات و باورها و قوانین رفتار بکنه، این نهاد به نظر من نهاد مردمی نمیتونه باشه. ما به مسئله اشاعه فرهنگ دموکراسی اعتقاد داریم. فرهنگ دموکراسی که در واقع به باورهای دینی شهروندان خودش احترام میذاره. صدای منو داریم دوستان یا چیزی پیش اومده؟ و سر من دارین؟ خیلی متشکرم. و این جریان در واقع به نوعی با اون با مدرنیسم در تناقض قرار میگیره، با در واقع مفاهیم مدرن هم سازگاری نداره و میبینید که نوع فلسفه و نوع نگاه ما در واقع با نوع نگاه طرفداران رفرمیسم دینی متفاوت هستش. ما در واقع مردم سالاری به تمام و کمال اعتقاد داریم، اونا به مردم سالاری دینی اعتقاد دارن. اونا به هر چیزی که دین پسند و پیشوند دینی میبندن و مسئله رو خونسا میکنن. خب واقعیت اینه که از دیدگاه ما در واقع از جامعه ایران یک رشد شتابان، من به زودی تمام میکنم، یک رشد شتابان داره به سمت در واقع به سمت سکولاریسم و جدایی دین از حکومت و دولت. مردم این گرایش هست در بین مردم، گرایشی است که میخواد که مؤلفه دین در زندگی خصوصی اون دخالت نکنه و دین رو با قلبش با وجود خودش قبول بکنه یا نکنه، و دولت برای اون تصمیم نگیره که چگونه لباس بپوشه، چگونه اقتصادش بگرده، چجوری سیاستش هدایت بشه و به همون ترتیبی که به هر حال مشکلی که ما داریم. و بنابراین من فکر نمی کنم که آقای توکلی عزیز، شما گفتین بزرگترین چالش این شبکه سکولار سبز، اتفاقا اصلا اینطور نیست. بزرگترین چالش ما دقیقا این هست آقای حمیدی که چگونه بتونیم با نیروهای حاضر که شما بهش اشاره کردید که میتونن در روند آلترناتیو سازی نقش بسیار مؤثر ایفا کنند، یک دیالوگ مشترک برقرار بکنیم و یک سیاست مشترک برای رفتن به سمت تشکیل کنگره ملی یا کنگره وسیع ایرانیان که در اون کنگره در واقع سرنوشت خیلی مسائل مشخص بشه و بتونیم با هم یک ائتلاف بزرگ رو تشکیل بدیم. این چالش بزرگ امروز ما هست و بر اساس این چالش هم به هر حال می‌دونیم که یک دلایلی داشته که تا حالا نتونستیم این حرکت. خانم ویکتوریا آزاد ببخشید رد کردم، شما میتونید جمع‌بندی بکنید برای اینکه خیلی در نوبت هستن و ما امشب متمرکز میکنیم به سوالات. به هر حال هم ما مصاحبه‌ای داشتیم با شما در سایت گذاشتیم و همه اطلاعیه‌ها و توضیحاتی که تاکنون از طرف همایش سکولارای سبز بود ما منتشر کردیم. بنابراین موضوع مرکزی سوالات هست. من یک شما رو در یک الان صدای من داره دوستان؟ من فکر میکنم که من دقیقا در چارچوب سوالها بودم آقای توکلی عزیز و سعی کردم به اون سوالها پاسخ بدم، ولی خب الان سفر رو نگاه کردم، ببخشید دارم وقت صحبت میکنم دیگه نمیتونه همزمان این سفرم کنترل کنه که دست زیادی بالاست. عذر میخوام از حضور همه. فقط یک کلام بگم که مشکلات در واقع عدیده ما در دستجات مختلف سیاسی داشتیم و داریم و خواهیم داشت که این مشکلات در واقع مشکله برای اینکه بتونیم در هدف عالی که داریم پیش بریم. اون همه دیدگاه های متکثری که وجود داره، من خوشحالم از این بابت. پلورالیسم یک نقطه قوت دوستان، اما این پلورالیسم و این دیدگاه های متکثر رو باید به همدیگه پیوند داد. من امیدوارم که بتونم چه نقشی رو ایفا کنم که در واقع پیوند ایجاد بشه از چپ کمونیستش تا راستش. به اعتقاد من هول محور در واقع یک سری حداقل ها میتونن ما هم همکاری بکنن اگر ادعای دموکراسی داریم. و مسئله دیگه در واقع اتخاذ استراتژی و تاکتیکایی است که مناسب با شرایط حاضر باشه و دوری از در واقع فرهنگ عشیره یا قبیله یا هر کی میخواد چپونه گله خودش باشه و چه میدونم سوجویی و اخلاق استبدادی و روی مردسالاری و ریش سفیدی و تمام اینها خود اینها آفت هایی بوده که تا حالا اجازه نداده که ما خوب پیش بریم. من بارها تأکید کردم دچار خودشیفتگی نباید شد، دچار خواب زدگی نباید شد، دچار آرمانگرایی نباید شد و همه اینها آقای حمیدی در واقع فرهنگ سازی میخواد و این یک پروسه طولانی مدته. باز هم زمین خواهیم خورد، باز هم بلند میشیم و ادامه میدیم. در واقع دموکراسی مسئله اصلیش استمراره، استمرار پروسه ها تکرار و تکرار تا یاد بگیریم. من تمام میکنم در خصوص مسئله سکولاریسم. اگر خواستید بیشتر توضیح خواستید من در خدمت خواهم بود، چون در این زمینه به هر حال سری کارهای تحقیقم انجام دادم. سپاسگزارم. تمام. خب مرسی خانم آزاد. در واقع بیشتر مسئله وقت هست که یه مقدار دستای زیادی بالا هست و دوستان، اینی که من از شما دو نفر دوستان عزیز میخوام که وقتی که پاسخی رو میخواید بدید لطف کنید تا حد ممکن خلاصه. به هر حال خیلی ممنون، صحبت‌های بسیار خوبی رو کردین. خب باریش عزیز و بعد از شما هم نوبت خودم هست که مجبور بودم دستم رو پایین بندازم. خب من میکروفون رو برای شما آزاد میکنم. فقط لطف کن باریش جان، اولا به صفحه نگاه کن که تایم دادم ببینی، و بعد هم بیشتر از 7 دقیقه نشه. میکروفون در اختیار شماست. خیلی ممنون، سپاسگزارم. بالاخره فهمیدیم که ما هم میزبانیم نه مهمان، فقط مهمان های اختصاصی هستن که اینجا حق مهمانی هم دارن. خسته نباشید دوستان گرامی. آقای حمید حمیدی یه سوال عمده رو مطرح کردن که نه آرمان نجم نه خانم ویکتوریا آزاد، با احترام ویژه به هر دوتاشون، و آقای نوری علای گرامی که در این پروسه اون همایش بزرگی هم که داشتن به اون پاسخ ندادن، و اونه که به چه نوع تفکری از لحاظ خودتون اون دموکراسی خواهی اعتقاد دارین که در فردا تو اون آلترناتیوی که نه خودتون هستید بلکه میخواهید بسازید، تبعیض‌های موجود در ایران رو به یک بار راه حل ارائه بدید، تا با این تفکر بتوانید که اون کنگره رو ساماندهی بکنید. ببینید پرگویی یا گزافه‌گویی یا کلی‌گویی کافی است. حداقل تو این 33 ساله آلترناتیو های موجود جمهوری اسلامی. آقای حمید حمیدی پرسیدن چه ویژگی داره. من این ویژگی رو حمیدی گرامی براتون بگم که سایرین میگوین که ما آلترناتیو هستیم، اینها میگوین که ما آلترناتیو نیستیم. این ویژگی خیلی منحصر به فرده، خیلی قشنگه. آلترناتیو نیستن، میخوان آلترناتیو رو بسازن، اما مشخص نمیکنن بر اساس چه نوع تفکری، بر اساس چه برداشتی، کدوم این آلترناتیو های با حجاب و بی حجابی که رئیس جمهوری هم واسه ما و دولت و وزیر و کل مسائل رو حل کردن در خارج، شما کدوم ویژگی رو دارید، چه ویژگی خاص تفکری دارید که والاتر از اونها بخواهی که یه آلترناتیو خیلی برتری رو از لحاظ تفکری بسازید. نکنه شما شورای نگهبانی رو میخواهید بسازید که تعیین میکند که آن آلترناتیو چگونه میتواند باشد، با حذف رقبا یا با حذف همه اون آلترناتیو ها خود رو یه نوع الگوی برتری میدانید که با چشم بصیرت میتوانید از مجموع نوعه همه آلترناتیف ها بتوانید و قادر هستید که با یک الگو، اونم سکولاریزم، اون سکولاریزم که اصلا تعریف درستی هم شما نمیدید، این دموکراسی که شما هم تعریف درستی رو نمیتونید بدید. ببینید تبعیض های موجود در ایران، اون ساخت و ساز ها و اون اعتراض ها بر پای این تبعیض ها یک مبارزاتی رو پی گرفته. اون پایگاه اجتماعی توی مبارزه علیه اون تبعیض‌های موجود هستن که اون مبارزات داخل ایران رو پیگیری میکنن. هر کسی بتواند مدل تفکری مدرن رو، معاصر رو برای رفع همه این تبعیض‌ها ارائه بده، اون الگو، اون ویژگی خاص رو توی ارائه اون تفکر والا رو میتونه ارائه داشته باشه. شما خب واقعا به کدام یکی از این تبعیض‌ها و بر علیه رفع کدام یکی از این تبعیض‌ها استناد میکنید که شما میگویید بکنید؟ به یک مسئله، اون هم تبعیض مذهبی، یا اون میکنید و ارائه راحل هم سکولار، اونم از نوع سبزش هست نه قرمزش. واقعا شما دوستان رفقا اینقدر صمیمی هستید که بیایید جایگاه خودتون رو برای توده مردمی که به هر حال 33 سال تجربه همین آلترناتیف ها از لحاظ تفکری رو توی برنامه های سیاسی خیلی خیلی مدرنتر، خیلی خیلی متفکرتر، از محیط زیست گرفته تا همه اون مسائل تبعیض ها و ارائه راه حل برای اون رفع تبعیض ها رو در همه احزاب، سازمان ها، در همه گروه های اپوزیسیون ما شاهد هستیم. شما چگونه به خودتون اجازه میدید خانم ویکتوریا آزاد، آرمان نجم، با کلیگویی به این که ما آگاه به همه مسائل هستیم اما هیچ راه حلی هم برای اون مسائل پیشنهاد نمی کنید؟ الان شما عاجز شدید که از همین پاسخگویی با آقای حمید عزیز شما نتوانستید پاسخ بدید که ایشون یه نقد کوتاهی به شما کردن، نقدی کردن که شما کدوم برنامه رو دارید برای رفع تبعیض‌های موجود در ایران. فقط کلیگویی بود از هر دو طرف شما. من این مسئله رو نقد دوستانه دارم میکنم به همه اون دوستان دستن در کاری که در اون گرده همایی در کانادا هم هستن، این صمیمیتشون رو باور دارم، ولی آن چیزی که ارائه میدید هیچ کدوم از اون تمایزات از لحاظ فکری رو نتوانستید ارائه بدید. ببینید، یک از لحاظ تفکری اون ادعا میکنی که با این بساط میخواهید اون کنگره عظیم ایرانیان رو ترتیب بدید، کنگره عظیم ایرانیان در تبعیدی که بتونه الگوی مناسب باشه برای اون کار. آخه ابتدا باید شما ماحصل اون مبارزات درون ایران برای رفع اون ستمها و تبعیضها، گوشه ها و همه اونها رو شامل باشید. چشم جانگیگه در دو مینوت. اون ویژگی خاص شما، ادعای خاص شما در دیدن اون همه تبعیض ها و راه حلتون به عنوان تفکر مدرن که فقط سکولاریزم رو درش خلاصه میبینید، آیا راه حلیست برای رفع ستم جنسی، برای رفع ستم طبقاتی، برای رفع ستم ایدئولوژیکی، برای رفع ستم ملی، رفع ستم همه اون ستم های موجود، آیا اون راه حل ها رو ارائه میدید که بتوانید با اتکا به این راه حل ها تمامی اون آلترناتیو های موجود رو از لحاظ تفکری در یک جا جمع بکنید به عنوان یک کنگره متحدی که بتونه اون تفکرهای داخل ایران رو که محیط و اون برایند اون مبارزات درون اونها رو، یعنی پایگاه اجتماعی اونها رو جلب بکنید؟ ببینید دوستان گرامی، دوستان سخنران، دوستان عزیزی که در اون کنگره، در اون اجلاس حضور داشتن، کلیگویی کافی است. تنها یه آلترناتیوی میتونه موفق باشه که بتونه راه حل کلی و جامع رو بر اساس اون ضدیت ها، اون تبعیض ها، اون مبارزات برگرفته از اون تبعیض ها در اون فرایند همه اونها رو شامل بشه و یک راه حل رو برای برطرف کردن همه اون تبعیض ها ارائه بده. در این صورت موفق است. نه، اگر میخواهید به همین کلیگویی ها ارائه بدید، به نظر من راه نوینی رو یا یک راه دیگری رو، یک دیگر اندیشی رو شما محصول تمامی این صمیمیت ها و این تلاشاتون به نظر من پوچ خواهد بود و متاسفانه در همین وهله اول همون به لحاظ تکرار مکررات همون 33 سال گران بودن. سپاسگزار از وقت و تایم در اتاق. پیروز و موفق باشید. میکروفون آزاد. خب مرسی باریش عزیز و با درود و تشکر از دوستان که در اتاق هستن و همینطور از آقای نجم و خانم آزاد. من الان نوبت خودم هست. مسئله به محض این که مسئله صدای من هست و این مسئله پیش میاد بلا فاصله این گفته میشه که 30 سال مرتبا آلترناتیو سازی شده. صدای گفته میشه که بر 30 سال این مسئله هی آلترناتیو ساختن و منجر به شکست شده و بعد هم صحبت در واقع از این میشه که ما باید با به اصطلاح دنیای مدرن و جهان مدرن و تفکر مدرن پیش بریم. ببینید وقتی در آزمایشگاه یک چیزی رو آزمایش میکنن یک دفعه میبینید 40 سال مرتبا آزمایش میکنن و بعد از 40 سال به نتیجه میرسه. به نظر من آنچه که در طی این 32 سال تمام اشتباهاتی که صورت گرفته همه اینها مسئله بوده برای تصحیح چیزهای آینده، یعنی همه اینها مؤثر بوده. تا اشتباه در واقع وجود نداشته باشه من نمیدونم دیگه. الان من یه بار دیگه پس اوکیه بر تا اشتباه صورت نگیره هیچ وقت درست پیش نخواهد آمد. یعنی شما نمیتونید یک هیچ چیزی رو در چه در زمینه‌های مختلف علمی و چه در جامعه بدون اینکه اشتباه صورت بگیره چیز صحیح رو به دست بیارید. اونچه که آزادی و دموکراسی رو برای بشر برمغان آورد نتیجه استبداد و سالهای استبداد بود و مردم به این نتیجه و جوامع بر اثر پیشرفت به این نتیجه رسیدن که چیز دیگری هم هست و به نام آزادی و دموکراسی. و تازه اون چه که اون آزادی و دموکراسی سال آینده چیز دیگری خواهد شد. دموکراسی حتما به جلو خواهد رفت و رشد خواهد کرد. این هست که وقتی که ما بر اساس اون بینش های گذشته خودمون هستیم هر چیزی که میخواد مورد آزمایش قرار بگیره از همون ابتدا تلاش میکنیم لوله های آزمایش رو بشکنیم. یعنی الان دوستانی که دارن این کار رو میکنن ممکن هست واقعا به جایی نرسه ولی به طور قطع دستاوردی خواهد داشت که مثل بقیه چیزها، یعنی همه اینها جمع خواهد شد و در میانش یک آلترناتیو به وجود میاد. این نیست که بگیم بی ثمره و نه، من هرگز، یعنی عقیده شخصی من این نیست و حتما مؤثر خواهد بود. اما یک مسئله ای رو در مورد آلترناتیو در کشورهای استبدادی من میخوام اینجا در واقع بهش اشاره بکنم. ببینید در کشورهای استبدادی از اون جایی که نه آزادی هست و نه اینکه واقعا مردم میتونن ابراز عقاید بکنن، احزاب وجود نداره، آلترناتیو یک دفعه به وجود میاد. آخه شما نگاه بکنید چه گذشته ای داشتن که به عنوان آلترناتیو آمدن بیرون. مگر موسوی نخست وزیر سیاه ترین و در واقع خونبارترین دوران جمهوری اسلامی نبوده؟ دهه 60 فاجعه بارترین دورانی هست که شاید تاریخ ایران به خودن و میگن اینها رهبران جنبش سبز، نمیگن رهبران عده‌ای هستن، میتونن رهبران عده‌ای باشن، بنده هم این رو قبول دارم، ولی من نمیتونم قبول بکنم همونطوری که خانم آزاد گفتن حتی یک نفر هم اگر باشه، اگر در دوران خمینی در واقع کسی مجذوب امام نشده بود، که به نظر من این نیست که احزابی که دنبال خمینی رفتند در واقع یه دفعه تو اون جو گیر کردن، نه، بلکه اینها اونطور فکر میکردن، چون افرادی هم بودن حتی به عنوان فرد مثل دکتر مصطفی رحیمی، نامه سرگشاده ای رو که نوشت یک نفر بود ولی نوشت. ولی با ما اولا باید توجه بکنیم تو جواب و تجربه نشون داده، تاریخ داره به ما این رو نشون میده، از تاریخ اول قرن 20 رو شما نگاه بکنید، تمام جریاناتی که قدرت رو به دست گرفتن در اکثر مواقع به وسیله انقلابات، همه اینها احزاب و سازمان هایی بودن که واقعاً در اقلیت بودن، ولی در یک شرایط مساعد، حالا به هر حال به هر علتی، چون جامعه استبدادی بوده، تونستن آلترناتیو بشن و قدرت رو بگیرن. این است که اولا به اعتقاد من اون دیدگاه آلترناتیوی که تو اکثریت ذهن متاسفانه بسیاری از ما هست، این هم مانند همون بینش دیکتاتوری باید شکسته بشه، چون خود آلترناتیو تعداد آلترناتیف ها چند تا باشه، یعنی انسان ها حق انتخاب داشته باشن. وقتی همه زیر یک پرچم رفتند، اون موقع اون پرچم شمشیری خواهد بود بر فرق همه اون ملت. این هست که من اولا به هر حال با این چیزی که تشکیل شده، با اینکه عضوش نیستم و البته در جریان هستم ولی عضوش نیستم، موافق هستم، یعنی قدمی میبینم مثبت حتی اگر منجر به شکست بشه، یعنی راهیست که به هر حال باید پیموده بشه و متاسفانه نمیدونم چرا در خاورمیانه جامعه ایران با اینکه اولین کشوری بوده که در اونجا پارلمان رو داشته، ولی الان شرایط به گونه ای شده به دلیل همین مسائل، یعنی به محض اینکه یک آزمایش چی میخواد شروع بشه در همه جوامع و کشورها سعی میکنن که لااقل موادی که برای این آزمایش هست به بقیه دوستان، به اون کسانی که دارن این آزمایش رو انجام میدن، دوستانه کمک بکنن که این ماتریال در آزمایش مدت بشکنه، که اصلا دیگه نتونه آزمایشی صورت بگیره. به همین علت این انواع و اقسام به هر حال پرسش چیز بسیار خوبی هست، ولی به شرط اینکه پرسش در جهت این نباشه که شما بخواید یک چیزی رو در واقع میبایست اصلاح بکنید، ولی وقتی که شما در جهت تخریب یک چیزی میرید، حتی یک چیزی که داره خراب میشه در جوامع پیشرفته، این رو تلاش میکنن که سر پا نگهش دارن. ما یه چیزی رو که داره درست میشه، تمام تلاش این است که تخریبش بکنیم و میگیم 32 سال این مسئله آزمایش شده. هیچ اشکال نداره. برای سرطان الان 90 سال میلیاردها دلار در کشورهای پیشرفته جهان دارن هزینه میکنن و هنوز هم دارن میکنن و باز هم بودجه میذارن. این تنها یه نمونشه، صدها و صدها موارد علمی دیگر هست و چیزهای دیگر هست که مرتبا دارن هزینه میکنن تا به نتیجه برسن. ما چرا نمیخوایم در واقع آزمایشات صورت بگیره و این مسئله رو مرتبا تلاش میکنیم که همه این چیزها رو نفی بکنیم؟ و این مربوط هست، با نهایت تأسف باز تکرار میکنم، به نسل ما، به نسل گذشته ای که از بینش سال 57 و در واقع بسیاری از ماها از سال 1917 نمیخوایم رد بشیم، بسیاری از ماها هم از سال 1357 نمیخوایم رد بشیم و این مشکل بزرگی هست که برای این مسئله است. اما یه چیز کوچک خانم آزاد گفتن و اون این که گفتن ما از چپ کمونیستش تا راستش، این نمیشه دیگه. وقتی که کسی تفکر کمونیستی داشت در کاتگوری دموکراسی و حقوق بشر جا نمیگیره، یعنی اون خودش حاضر نیست بیاد. اون راست راستم چون شما این طیف کمونیستو گفتید، به نظر من میاد راستی که منظور شما هست چیزی در کنار به اصطلاح نزدیک به فاشیسم، اینها هم جا نمیگیرن. یعنی واقعا ما میتونیم طیف رو بسیار وسیع بکنیم ولی بگیم که تمام کسانی که به منشور حقوق بشر اعتقاد دارن. خب من متشکرم، به هر حال یه دو دقیقه هم از وقت خودم بیشتر صحبت کردم. ارسطو عزیز، میکروفون در اختیار شما. در این مباحث چند مسئله که به گونه تازگی ندارد و اما در مجموع مقایسه غلطی هست گفته شد. سکولاریسم سیاسی جدای مذهب از حکومت، ما نمیدونیم ما چه سکولارهای دیگری هم مگه ما داریم در ایران یا داشتیم. این واژه سکولاریسم که هرگز در ایران از دوران مشروطه به بعد کار آمدی نداشته. قانون اساسی گذاشتم دقیقا به خاطر اینکه سکولار نبود و قانونگذاری و دیگر تصمیماتی که دولت در مجلس میخواست بگیره میباید تأیید 4 تا 5 تا ملا رو اول میگرفت، بعد قانون به گونه‌ای به محل اجرا گذاشته میشد. ما به این مقوله آشنایی داریم که ما در دوران شاه هم جامعه همون جامعه سکولار نبوده. چرا نبوده؟ دلایل خیلی زیادی هم داره. دلایلش این از یه بعد همین چند روز قبل آقای دکتر مدنی آمده بحثی در رابطه با لایسیته کرد. من تنها کاری که میکنم چند از این نقل قول ها رو میارم که او به این اشاره کرد و اون این که هر مقوله سکولاریسم به اعتقاد من هیچ نوع نوآوری نیست، هیچ چیز در واقع هیچ پیامی با خودش نداره. جامعه ایران همکنون از مرحله خاص سکولار بیرون آمده، جامعه به دنبال فضا و شایسته است، جامعه میخواد دست دین رو از سیاست بباره. وقتی شما دست دین رو از سیاست بریدی به دولت دیگه نمیتوانه نزدیک بشه. چه نوآوری دارد آقایونی که رفتن در کانادا نشستن؟ اصلا پیام اینها ندارن. اینا به اعتقاد من عقب گراتر از دوران مشروطه و پدران مشروطه هستند. دادن شعار سکولاریسم و اون هم بس در اتاق فرهنگ و گفتگو در رابطه با شبکه جهانی سکولارای سبز ادامه داره. مهمانان برنامه امشب اتاق فرهنگ و گفتگو خانم ویکتوریا آزاد و آقای آرمان نجم بودند و مجریان برنامه آقایان جهانگیر لقایی، دلیر کردستانی و کیانوش توکلی بودند. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت گذاریم. تا هفته آینده که روز سه‌شنبه آینده خواهد بود، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. شاد و تندرست باشید.